Гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аксана Пачобут пасля амаль двухгадзіннага спаткання з мужам Андреем у гарадзенскай турме паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для чатырох чалавек і мяккага прысуду не чакае. Напрыканцы тыдня канчаецца 10-дзённы тэрмін яго затрымання і следчы павінен выставіць абвінавачанне. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца, расказвае Міхал Карневіч. Оксана Пачобут распавядае, што яе спаткання працягвалася амаль 2 гадзіны. Андрэй распавёў, што сядзіць адзін у камеры, якая разлічана на 4 чалавек. Ні на што не скардзіўся, наадварот, падтрымліваў яе. Але тым не менш вельмі рэальна глядзіць на тое, як можа скласціся сітуацыя ў будучыні. Ну, ён перадаваў усім прывітанне, сказаў, што трымаецца нармальна, чакае прысуды, прысуд будзе суровы, рыхтуецца да суда. Гэтым разам уже так улады не абыдуцца, што пасадзілі, адпусцілі, ім прыйдзецца яго пасадзіць, бо тут такая сітуацыя, сказаў, што гэта загад з Менску на сейра на гэты раз, каб яго пасадзіць. Спадарыня Аксана дадае, што Андрэй пакуль у статусе падазраванага, але ўжо 29 чэрвеня яму павінны прад'явіць абвінавачванне. Ён не садзейнічае са следствам, таму на яго не чапаюць. Пакуль ён проста адзін сядзіць у камеры, ніхто да яго не прыходзіў, акрамя учора адваката. Сёння ён таксама здзівіўся, што яму далі сустрэчу там. А ці сказаў Андрэй, за якія канкрэтна публікацыі яго падазраюць пакуль? Ну, яго пазнаёмілі з тым, у чым яго абвінавачваюць. Так. Гэта артыкулы не толькі пра расстраляных хлопцаў, там артыкулы нешта там хмары над Драздамі, гэта пра маўклівыя пратэсты, якія мінулым летам адбываліся. Таксама гэта артыкулы, пісаў ён такі артыкул «Яйца, кропка, блеф Лукашэнка». Гэта пра тое, калі там Лукашэнка выказваўся ў бок западных палітыкаў, там некія сабе там рэчы дазваляў зневажальныя выказваць. Гэта яшчэ артыкулы пра гандаль жывым таварам, пра паліт зняволеных. Там дужа, ну, многа артыкулаў, ён вось гэта вось назваў. Вы сказалі, што Андрэй здзівіўся, што вам дазволілі спатканне. А чаму? Цяжка сказаць. Думаю, што гэта можа больш не дадуць. Яны запісваюць некія запісы. Можа, яны там аналізуюць інфармацыю з яго размоў, яшчэ там нешта больш там набываюць на яго, бо гэта відавочна, яны на весь той час, калі ён сядзеў у мінулым годзе, яны націскаюць там кнопку і запісваюць, і гэта раз таксама. А як яго на здароўе? Прымаў лекі, ён там сачыў за здароўем, апошнім часам магчыма рыхтаваўся. Ён казаў, што адной нагой увесь гэты год ён жыў у турме. Зараз ён 2 нагамі ў турме. Сітуацыя змянілася, кажа, не надта моцна. Па здароўю ён не скончыў лячыцца, і ён, ну, трэба мне будзе рабіць там выпіскі з яго, перадаваць, бо я не можу там прымаць лекі, не магу яму нічога перадаваць, бо там усё прыпынілася рэзка папросту. Мне там патрэбны там медычныя дакументы, якія пацвярджаюць, што яго там некія дыягназы, гэта мне ўсё трэба набываць, ці ў паліклініку там. А ці мае ён нейкую сувязь са светам? Газеты, радыё, тэлебачанне? Ну, абсалютна, ён пакуль нічога не ведае. Газеты яму перадавалі. Калі я першы раз да яго пайшла ў суботу, газеты яму перадалі, чытае кніжкі, так ніякай інфармацыі яго няма. Я яму напісала 2 лісты, даслала, якія ўжо павінны былі прайсці, лістоў таксама ён не атрымаў. Ну, ён толькі сёння дазнаўся, як выглядае сітуацыя. Ён перадае ўсім дзякую, ўсім тым людзям, хто яго падтрымлівае. С Аксанай Пачобут гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Андрэя Пачобута арыштавалі 21 чэрвеня. Супраць яго завялі крымінальную справу паводле крымінальнага артыкула 367, частка 2, паклёп на прэзідэнта. Журналіста могуць пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў альбо пазбаўленнем волі на такі ж тэрмін. Пра Андрэя Пачобута гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашы слухачы. У сённяшнім стане казаць, што затрымання Андрэя Пачобута абурае, будзе вельмі. Влада Беларусі ўжывае сапраўдны тэрор у адносінах іншадумства і бессаромна выкарыстоўваюць усе сродкі для гандлю з еўразвязам. На жаль, гэта наша сучаснасць. І большасць беларускага грамадства, здаецца, як заўсёды адмоўчыцца. Але ж будзе вельмі дзіўна, калі той жа еўразвяз не ўжыве адмоўныя меры. Вікторія. Я не думаю, что арест Пачобута на пользу самому объекту поклёпа, то есть Григоричу. Поэтому я хочу сказать Совету Безопасности Республики Беларусь, часто простое кажется вздорным, но не пропадет Беларусь без Лукашенко. Проявите вы самостоятельность, а проявив самостоятельность, вы и сами избавитесь от чванства и самодурства Александра Григорьевича, Викторов Александровича и даже Николаев. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Гэта радыё «Свабода». Праваабаронцу Алеся Беляцкага ў калоніі пачалі абмяжоўваць у кантактах з іншымі вязнямі. Падобная практыка ціску была адпрацаваная яшчэ на пачатку мінулага дзесяцігоддзя. Пра гэта сведчаць былыя палітвязні Беларусі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Паводле актывіста арганізацыі «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных у Беларусі, на праваабаронцу Алеся Беляцкага ў Бабруйскай калоніі пачалі ціснуць, абмяжоўваючы яго кантакты з іншымі вязнямі калоніі, распавяла актывіст «Платформы» Алена Красовская-Каспяровіч. К нам поступило письмо от осужденного, который буквально в субботу освободился из ИК-2, в котором он сообщает, что администрация ИК-2 очень внимательно отслеживает контакты Олеся с осужденными. Все осужденные, с которыми Олесь пересекается, то есть разговоры или какие-то дела по жизни в колонии, значит, вызываются в администрацию, с ними проводятся профилактические беседы на предмет того, что контактов с Олесем никаких не поддерживать, никаких услуг, никаких разговоров с ним не вести. Также осужденный написал о том, что Олесь прекрасно понимает эту ситуацию, знает, что у осужденных проблемы за контакты с ним, и поэтому он старается свести к минимуму возможные контакты, чтобы у людей не было проблем. Жонка Алесі Беляцкага Наталя Пінчук пацвердзіла тое, што раней Алесь казаў пра захад адміністрацыі калоніі па абмежаванні ягоных кантактаў з іншымі вязнямі. Я во всяким разе спрымаю эту информацию, як правдивую. Был кандидат на президент Александр Казурин, сталкнулся с такой практикой подчас своего зняволення после президентских выборов 2006 года. Казурин згадал, что колония Витьба-3, где он отбыл каля 2 года, вязня не только попереджили про заборону контактов с ним, але и карали тех, кто не подпорядковался. Могут карать карцером, могут перевести в иншую колонию, хотя по этим правилам повинны отбывать в одну и ту же колонию. И перевод в иншую колонию – это только коли форс-мажорный. Тому, коли они переводят, то это, скажем так, не совсем законно. Коли я был у Визбе, то где-то 7 человек перевели в иншую колонию только за то, что они со мной как особисто контактовали. Александр Казурин сгадал, что сред покараных за контакты с ним вязнем был и заугас отраду. Особо у турэмной иерархии далеко не опошняя. Не все вязни готовы променять моральные принципы на хлебную посаду, мяркуе Александр Казулін. Жыццё не забараніць і пустэчу вакол чалавека, калі ён ставіцца па-людску да іншых, стварыць немагчыма. Хіба толькі змясціць чалавеку ў ПКТ ці карцер, кажа Александр Казулін. Для чаго турэмшчыкі не дазваляюць кантактаў адных вязняў з іншымі? Я некалі казаў, што галоўная мэта, калі ты попадаеш туды за краты, это зламаць, зламаць асобу. На гэта там усё накіровано. Тюрьма – это не для слабых. Когда слабый попадает, то должно слабее становиться. Только сильно там может стать сильнее. Как вы думаете, с Беляцким это удастся? Напомню, что не удастся, что Беляцкий все вытрону. Меркуя, господар Казулин. Праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч кажа, што падобныя захады па абмежаванні кантактаў з іншымі вязнямі ўжываліся і ўжываюцца зараз адносна іншых палітвязняў. Андрэя Саннікава, Мікола Статкевіча, Змітра Дашкевіча. Это такая, на жаль, агульная практыка для того, каб аказваць на людзей псіхалагічны ціск. Не ведаю, з якой мэтай. Можа быць, з мэтай напісання памілавання. Можа, просто для того, каб вось такім чынам псіхалагічна ламаць. Магчыма, і для того, каб абмежаваць размову з людзьмі, але Беляцкі праваабаронца, ён мог бы дапамагаць іншым вязням абараняць свае правы, можа быць, і гэта адна з прычынаў. Но это все, разумеется, на жаль, в той ситуации, калі система абсолютно закрыта, і мы не ведаем всёй інформації, мы можем только меркаваць. Сказаў праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз на чарзе наша пытанне. Як вы лічыце, ці актуальная для Беларусі праблема катавання ў турмах і следчых ізалятарах? Ці чулі вы пра такія выпадкі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. На зоне не был, я был в СИЗО здесь, в Гомеле. Пыток там нету. Там все отдельно. Первый раз, которые сидят, они отдельно сидят. Которые старые волки по 6 раз ходили, их отдельно держат. Ну, провинился, если, как и в армии, губан. Да, менты бьют, а мы в изоляторе. Бьют сильно, потому что признание давали. Это очень большая проблема. Я только что с 3 суток освободилась. Они меня забрали за убийство, но я убийство этого не сделала. Я даже не знаю, как нож держать. Но они меня избили, мне надо было признаться, что я сделала это. Пытки все-таки актуальны для тех, кто находится у нас на местах лишения свободы. Если взять пример Санникова, то здесь все ясно. Да, в отношении его применялись пытки. На вот умову утримания людей у изоляторах и тюрьмах засталось это, как со сталинских часов. Люди утримываются в скотских умовах. Мне довелось быть у Наравлянским изоляторы быть 5 суток. Там не было, например, воды, умывальники, у прибиральня, потому что там некий ремонт был. Вельми темно было, камеры не почитать, ничего не зарабить, потому что нема светла. А у гомельским изоляторы на ночь включают осветление, и тому там нельзя заснуть. Это так само можно расценивать, как физическое катование. Прием ежи так организован в гомельским изоляторе, что там и прибиральня, и стравы, это в одном помешкании. Мне кажется, если уже эти меры применяют, но не в крайней степени, это необходимо, значит. Просто когда такие поднимают восстание, то, естественно, надо же как-то пресекать это. Но про максимальную жестокость я не слышала, например. Слышать не слышал, не знаю, не сталкивался. Проблема катования в белорусских изоляторах и тюрьмах вельми актуальна. Особенно это тычется изолятора на Окрестина. Со своего опыта я скажу так. Я была у Гомельского мечу. Ежа там на параши, это так само антисанитарные умовы, вильгать. Для меня особенно, что это катование, это, что нас не водили тех, кто сидит менее 10 суток у душ. Ты моешься там же, с самой этой камеры, под этим краном. Там же ж ты и ешь, там же ж ты все свои эти потребы справляешь. Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, те актуальные для Беларуси проблема катования у тюрьмах и следчих изоляторах. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко со своим молодшим сыном Миколаем прибыл с Гаваны у Каракас. Это уже 3-й его визит у Венесуэлу. Оксана Пачобут после маль 2-годинного споткания с мужем поведомила, что он утримливается один у камеры для 4 человек и мягкого присуду не чекая. Со следством Андрей Пачобут супрацовничать отмовляется. Правооборонная организация «Платформа» поведомила, что на Олеся Беляцкого у Бобруйской Калюнии почався тиск у формы обижавания его контактов с вязнями. Жихар Бобруйску Олег Яузрезов домагается альтернативной службы. Национальный союз вытворцев молока России знов закликал урад терминово припинить увоз молочных продуктов из Беларуси до конца 3-го квартала сёлета. Вы слухаете Радио Свобода. Керавник Беларуси Александр Лукашенко разом со своим молодшим сыном Миколаем прибыл 26 червня с Гаваны у Каракас. Это уже 3-й его визит у Венесуэлу. У Каракас Лукашенки прилетели учора ввечері. Их сустракали у аэропорте выконавчий вице-президент Боливарианской республики и дети с кветками. Напередодні керавник Беларуси заявил, что належит разом с Уга Чавесом до одной идеологии. И он назвал политику Чавеса непереможной, а своей адносіны з ім вельмі сяброўскімі і братэрскімі. Палітолог Александр Класкоўскі адзначае, што выбар маршрутаў для міжнародных вандровак у Лукашэнкі вельмі абмежаваны. Візіт у Венесуэлу адбываецца на неспрыяльным фоне, і такія ж чакаюцца перспектывы. Это тяжкая хвороба Чавеса. Тое, что у яго у осень выборы, и коли он зможе удельничать, то не факт, что пераможа. Нарэшце, это вот такие змрочные ше антураж узмацняя. Фактично, Беларусь отмовилась уже кончаткова от подставок венесуэльской нафты. Коли Чавес так ці иначе отыдзе от улады, то вельми хисткие перспективы тому, что амаль что все завязано у этой супрацы на особистые стосунки двух лидеров. Тогда все ляснется, все, что будовали Минск и Каракас в часов Чавеса, и оно все посыпется. Что тычется нафты, фактично, вот эта авантюра провалилась. У беларускіх афіцыйных медыях сцвярджаюць, што Менскі Каракас нібыта звязаныя праектамі на 3 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, тое, што мае Беларусь у Венесуэле, гэта невялікі аб'ём яе знешнеэканамічных зносінаў. Праект проекти там можуть бути. Ми ведаємо, як вони виконуються. Якісь там дробні заводики по зборці невеликої кількості машин створалися замість одного года два роки. Або коли ми там ніякі поселки будуємо, то будуємо марудно і не виконуємо свої обов'язки в термін. Наші економічні сувязі з МСЛ, вони вже завяли. Коли в 2010 році сотні тракторів поставлялись в Білорусі в МСЛ, то другим полгоді 2011 года там було 1-2 трактори. Була така хваля підйому, оптимізму відносно з МСЛ, про мільярди доларів говорили. Ну там це так все марудно ідеї. Так що говорити можна, але на самій справі це не відбувається. Коментуючи візити на Кубу, Венесуелу і Еквадор, старшиня об'єднаних громадянських партій Анатолій Лябецький означає, що Олександр Лукашенко засідівся у Білорусі і цієї поїздки певна компенсація. Там зараз тепло, чому не з'їздити? Екзотичні країни. До того ж, складається така конфігурація комуністичних і авторитарних режимів. Потрібна політична підтримка і такий психологічний фактор. Що дотичить супрацовництва економічного, то, звісно, можуть бути ніякі плюси. Але вони настільки маленькі, у нас побач, під рукою, не треба нікуди літати. Такий велізарний потенціал для супрацовництва країни Європейського зв'язу, що, коли вже аналізувати внешню політику, то можна признати її неефективною. Коли ми не можемо наладити співпрацівництво з моцним економічним регіоном, а спробуємо знайти нічто своє в таких далеких країнах, то це говориться в тим, що у нашій зовнішній політиці є великі проблеми. Сказав у інтерв'ю нашому радіо старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз про латиноамериканську поїздку Олександра Лукашенка ми поговоримо з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Добрий день, Юрій. Добрий день. На гадам тижні Олександр Лукашенка навідує країни Латинської Америки – Кубу, Венесуелу і Еквадор. Сьогодні він зустрікається зі своїм братом, поводлі його виразу, Уга Чавесом. Що керівнику Білорусі спотребилося там, за океаном? Може, гроші? А хіба мало достається у виніку російської щедрості? Справді, тут от якраз перше, що приходить в голову, це гроші. Тут якраз зникають питання. Ось колега Класковський сказав, що літерально напередодні візиту Лукашенки у Латинську Америку було об'явлено, що венесуельський нафтовий проєкт фактично закритий. Можливо, він і принес ніякі користі, в тим сенсі, що наполохав російців, які знизили ціну, але от вони знизили, зараз уже абсолютно невигідно оттуль везти нафту, проєкт закритий, чого їхати? Ну, зрозуміло, там є ніякі проєкти, скажімо, білоруські проєкти там, ніяке будівництво, ось під час візиту, до речі, було сказано, що 5 проєктів нових ніяких створили. Але, ну, так, справді за це можна взяти гроші, але можна в інших місцях гроші взяти, тим більше, що, скажімо, там нещо будують, але ось сьогодні проскользнула інформація, що в Білорусі не хапає 12 тисяч будівників. Ну, так ніхто там будує, а треба ж, в принципі, і на батьківщині будувати. Але це, до речі, тичиться тільки Венесуели, тому що, скажімо, Куба, вона країна бідна, і з її вогулі там цента не візьмеш. Одне, що, махчимо, ніякий бартер, але, ну, а яка користь Білорусі? Махчимо, ніякі воєнні проєкти, причому, ну, не зброя, як така, а білоруський хай-тек. Ну, як ми ведаємо, це Білорусь продає всюду, як висвітляється, і в Сирію, і в Повночну Корею. Махчима гэта. Ось за гэта гроші знайдуться ва всіх, тим ліку і у кубінців. Ведаєте, я не виключаю, ось тое, що, і знову ж колега Класковський казав, про тое, що Чавес, ну, відомо, що він перший хворий на рак. По-другое, вот хутка выборы. Рауль Кастро так само человек не молоды. Фидель отошёл от справу. И Максим Лукашенко поехал, как, ну, всё-таки познакомиться с какой-то новой элитой. А кто будет после Чавеса, а кто будет? Потому что, коли не иметь стосунков с этой элитой, то в уголе все проекты могут, так сказать, накрыться медным тазом, какие есть. Ну, вот я думаю, что то, что, про что сказал господар Лябецька, Максим это сапраўды може більш сур'ю, більш важка така реч, це зробити враження, причому я б сказав не на самі ці народи, бо яка справа Лукашенки до їх, кільки на, от, скажімо, ніяких європейських, американських, навіть левих, для певної частки яких все ж таки там і Кастро, і Чавес, це от такі герої. До речі, я звернув увагу, цікаве супадіння. А Лукашенка, наступний пункт його візиту, це Еквадор. А ось, як би, теперішній ідол левых Асанж просяць прытулак менавіта ў Эквадоры. Юрий, з постсоветських країн така екзотична географія поїздок хіба у президента Росії. Ні авторитарні лідери Центральної Азії, ні лідери демократичних і паудемократичних країн кшталту Молдови і України не їздять так далеко. А Лукашенко їздить. Чому, на вашу думку? Ну, видите, тому що він у певній ступені, при всім своїм цинізмі, він такий романтик Совєтського Союзу. І ось у яго такая савецкая мегаламанія. Нават калі, можа, вялікага толку ад гэтых паездак няма, але вось ён стварае з Беларусіі Савецкі Саюз. Ці ў мініатуры, ці ў карикатуры. І вот ездзіць, як Леонід Ільіч ездзіў, так сказаць, як яго папярэднікі ездзілі. І вось ён такі, ну я кажу, лідар маленькага Савецкага Саюза. А ў Савецкага Саюза, нават маленькага, ну, яго зразумела глабальныя амбіцыі. Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракахрустом ми абмярковували візит керівника Білорусі у Латинську Америку. Гэтай темі буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи». У «Експертизі свободи» передача на тему «Ці великі перспективи супрацовніцтва Білорусі з Латинської Америки». Почався візит Олександра Лукашенки у Латинську Америку. Чи можна казати про активне супрацовніцтво Білорусі з країнами гэтага регіону? Які виніки білорусько-венесуэльського сябровства? Які узнікають проблеми у процесі супрацовніцтва двох країн? Гэтае питання абмярковують за круглым столом «Експертизи свободи» політоляг Андрій Фёдоров і політичний аглядальник газети «Білорусь і ринок» Павлюк Буковський. Ведзе перадачу Валер Карбалевич. Експертиза свободи у нашому ефірі пазній сьогодні. Національний союз витворців молока Росії, Союз Молоко, обвинувачує білоруський бок у демпінгу і безконтрольності поставок на російський ринок і, як виніку, у подриві молочної галини. Союз Молоко знову закликає урад терміново припинити увоз молочних продуктів з Білорусі до кінця третього кварталу сьоліта. Передає Ігор Корней. Российские вытворцы молока констатуют, белорусская молочная экспансия привела до того, что рентабельность российских перепроцовщиков стала адмоуной, а при конце весны закупочные цены на сырое молоко у некоторых регионах снизились до 9-10 российских рублей за килограмм, хоть средняя закупочная цена на той час складала 15 рублей. У звароте до галіновых ведомстваў перапрацоўшчыкі пішуць, што, апынуўшыся ў сітуацыі поўнай неканкурэнтаздольнасці, яны канчаткова страцілі магчымасць рэалізаваць свае запасы па зімовых коштах. Дырэктар па сувязі з грамадскасцю і дзяржаўнымі органамі «Саюз малака» Ксенія Бурданова удакладняе. Арганізацыя вымушаная звярнуцца ва ўрад і галіновае міністэрства з прапановамі, як стабілізаваць крытычную сітуацыю. Беларусь просто нарушаюць дасягнутыя дагаварённасці. Конструктивный диалог не складывается. В прошлые годы он складывался. Мы договаривались, и все придерживались этих договоренностей. А в этом году почему-то эти договоренности не получается выполнять. Потому что просто кто-то хочет заработать денег. Прадстаўніца Союз Молока кажа, что поставки молочной продукции из Беларуси носят бесконтрольный характер. Як кажа Ксения Бурданова, надышел час спынить спекуляции на теме агульной экономичной просторы. Претензии, в общем, не только к белорусам в этой конкретной ситуации. В целом нет этих единых правил и нет единого документа, который бы регулировал товарооборот. Когда нет единого документа, то как, в общем, все это регулировать? Поэтому здесь больше вопрос глобальный, что надо в целом налаживать ситуацию. А Беларусь – это такой вопиющий пример, почему это надо делать. У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси не ожидают комментовать обвинувачения, которые гучат с российского боку, что Беларусь не выполняет домовленности про объемы молочных поставок на рынок России. У свою чергу эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев укажет, что на белорусских вытворцев идет неспынный тиск. Чиновники потребуют от них нарушивать объемы продукции живелогадовли. Але коли Россия выконает обещание истотно повеличить уластную вытворчесть, то белорусам места в России просто не будет. Чиновники галины постоянно кажут, что треба повеличить вытворчесть мяса и молока в два раза. Усе разлихают на то, что Россия усе поглыне. Самый значный конфликт датаваны червенем 2009 году. Отказ на рашэнне российского ведомства распажыў нагляд забаранить увоз на территорию России каля 1000 видов белорусской молочной продукции, кіраўніцтва Беларуси пригрозило обновить полновартосную мяжу помеж двумя краинами. Сёлета ўвесну забароны на молочные поставки с Беларуси накладала и Украина. З Менску передавал Ігор Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода. Жихар Бабруйську Олег Яузрезав домагається альтернативної служби. Адбивати термінову військову службу, як стверджає 22-годовий бабруйчанин, йому не дозволяють переконанні. Бабруйський суд, куди хлопець звернувся з позовом супраць рішення воєнкомату о призиві, його не задоволив. Тепер призивник чекає розгляду справи у Могильовському обласному суді. Ситуацію з альтернативною службою в Білорусі дослідував Андрій Білогубов. На Могильовщині Олег Яузрезав перший, хто наважився публічно потребувати заміни термінової військової служби на альтернативну цивільну. Хлопець лічить себе пацифістом, тому не хоче служити во Збройних силах. Як сприйняли заяву призовника у воєнкоматі? Вони, прежде всего, удивились. Вони просто сказали, що такого не существує, і тому вам ми предложити не можемо. На суді вони сказали, що згідно указу президента вони могли зібрати тільки на срочну службу. У суді Олег Яузрезав домагався від терміновки призову. Він сподівається, що незабаві закон об альтернативній службі з'явиться у Білорусі. Таким призовникам, як Олег Яузрезав, беруться допомагати активісти компанії за альтернативну цивільну службу. Один з їх – Кирило Константинов. За консультації до нас звертаються шмат людей. Більше за 1000 за год. А менавіть це люди, які метнокеровано хочуть пройти альтернативну громадянську службу. Їх не так то шмат. Чоловік 15 набереться за год. Поводле суразмовцы, скарги призывников с потребованием альтернативной службы суды не задовольняют, бо нема отповедного закону. То, что у Конституции есть артикул, який предугледжує проходження громадянинам альтернативной службы, судами игноруется. А реакция военкоматов на такие заявы призывников, якая, пытаюсь у спадара Константинова. Некоторые уже стыкались с этой ситуацией, и они уже с усмешкой глядят, и они разумеют уже, что ничего не тримается, а для них это волокит. Какие-то им не вельми это подобается. Пробуют запужать коли-николи, кажут, что мы вас туда и у новинки, и еще куды. У пресс-службе у Збройных сил Беларуси заявили, покуль няма закону об альтернативной службе, дейничая инший закон. Закон о воинской обязанности. Воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола вне зависимости от происхождения, социального положения, расовой и национальной принадлежности, отношения к религии, рода и характера занятий, политических и иных убеждений. Вот это на сегодняшний день. Окремя бобруйца Олега Яузрезова домагается альтернативной службе жыхар Лиды Андрей Чернавусов. 1 червня районный суд не задоволил ягоного позову супраць военкомату. У Молодечне альтернативной цивильной службы потребуя Сергей Павел. Яго позову у районний суд так само не задоволив. Призов войска обскаржує і Михаїл Муський. Тепер він у войску і відмовляється приймати присягу, бо лічить, що туди трапив гвалтовно і незаконно. Муський готовий пройти альтернативну громадянську службу. Суд відхилив потребуванні хлопця. Розказував наш кореспондент Андрій Білогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко со своїм молодшим сином Миколаєм прибув з Гавани у Каракас. Це вже третій його візит у Венесуелу. Оксана Пачобут після маль двухгодинного споткання з мужем повідомила, що він утримлюється один у камері для чотирьох чоловік і м'якого присуду не чекає. Со слідством Андрій Пачобут супрацовничать відмовляється. Правоборонча організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бобруйській Калюнії почався тиск у формі обмежування його контактів з в'язнями. Жихар Бобруйську Олег Яузрезав домагається альтернативної служби.